cuvânt. Cred în Tatăl, cred în Fiul, cred de plin în Duhul Sfânt. Cred în iubirea de pe cruce, cred în al meu Împărat. Cred că El în cer mă duce, cred în Iisus ce m-a salvat. Cred în dragostea Lui mare, cred în sângele ce-a curs. Cred în iertare și în păcare, cred în harul Lui Iisus. Cred ca și David în vechime, cred și-L slăvesc și eu mereu. Cred și ador Sfânta Treime, cred în Preasfântul Dumnezeu. Târzie, cred în semne și în minuni. Cred în apa sa cea vie, cred în răspuns la rugăciuni. Cred în puterea învierii, cred tot ce Domnul a promis. Cred în nădejdea revederii, Domnul a promis.